بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورة الحجرات دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسو سورة المجادلي أو مخكرة سورة التحريمنا ترتیب قرآنی کی نہ سلوختم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی یو سلشپگم نمبر صورت دے عرب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کا بشارت پپت ہے سرا اس اللہ تعالیٰ ذکر کے اغا امور چی اغا امور انتظامیہ چپاغی بان اختلافات ختمی اللہ تعالیٰ خود لپت حضر کلا پتوحات ادر کلل نو اسنے چی بی نظمی وکی او بیام دیو بل سر اختلاف پیداش نو راشی پا سورة الحجرات پانی عمل وکی در پار چی اختلاف دب چرترانی شی پتوحات خوراق دل خوسنے چی خپل مند کی بیاو جنگی گئی دو امرابت دمان قبل سر دارے مخ کی سورت کی اللہ تعالیٰ ویل وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وس اللہ تعالیٰ جی کر کے چی دا کلمۃ التقوی نہ مراد چھری کلمۃ التوحید تی مراد وا نو صلی اللہ تعالی ذکر کئی تقاضے د کلمے استانہ کلمہ س تقاضے کئ س خبرے دنا غواڑی اغا اللہ تعالی پدی صورت کی ذکر کڑی دی دا آداب دی پدی آداب بانے عمل وکانو کامیاب بشی استانہ کلمہ دا خبرے غواڑی داود صورت دا بیان الاداب لدفع الاختلاف اللہ تعالی آداب ذکر کئ د پار د پیر اختلاف تیر پارا چی اختلاف رانشی اول اللہ تعالیٰ و آداب ذکر کری دی پا ہر یو آیات کے یکم آداب رازی نو داغی وضاحت بمنگ ذکر کرو او دا بوائی چی با دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا آداب بیان کرے دی دا دیر زیاد عجیب صورت دے پا صورتون کی د اختلافات او د پیر پر الله تعالی ډیر بهترین اصول پرې کرا لګلی دي اولنې ادب الله تعالی ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله و رسولی مولان کیږي د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبرنه د اختلاف او د تفرق نه بچ کیدو د پاره دا اولنې ادب الله تعالی ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا ستاسو د ایمان تقاضا دار چې بده ورستو ادب باندې عمل وکي لا تقدمو پدې کې دوه قوالین پسرین یو قول دار چې دا تقدمو دا فعل متعدی دی نو مفعول به دې لپاره حذف ده نو ترجمه بده شکوي مفسرین لیکلي دي لا تقدمو آراءکم واقوالکم وافعالکم مولا نکوي ممخ کی کوي تاسو خپل رايگان لره خپل ویناگان لره خپل کارونه او عملون لره بین یدی الله و رسولی دا اللہ و دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبرنا یعنی تا چی کم وینا کی نو دا پا اللہ پسی اوکا دا اللہ پا پیغمبر پسی شتا لکہ دسی مکو چی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرنا پا کی مخ کشی بلکی اول دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر وینا زدکا آغا چیر دا کم ہدایت کلن پا آغی پسی شا آغی پسی شا آغی نور مخ کی گما دا ولنے عدب دے دویم قول لمبسرین دار چی دا پیر لازمی دے هم د پیلی ما د فعلی لازم معنی تاسو ما وکړه لا تقدمو ممخ کی گئی او غبل ممخ کی کوي خپل ویناګانو لره خپل افعال او اعمال لره بین ید الله و رسولی د دین مراد څه دی لند معنی دا ده چې د الله نه ممخ کی گئی یعنی خپل فیصله خپل ویناګانی او خپل اعمال د قران نه ممخ کی کوي بلکې قران به مخ کی د امام پشان د کی او تاسو به داغي اقتدا کوي نو دغه سی خپل ویناګانی خپل رائے دګانی خپل قانون او نظام چره هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه موړاندې کوي بلکې هغه به وړاندې ستاس نو تاسو په هغه پسې هغه پسې ور پسې کیږي تاسو بین ید الله و رسوله یعنی د الله او د الله تعالی د پیغمبر نو مخ کیږي نه نو د الله نو مخ کیدل سری د قران نو مخ کیدل د قران مخالفت کول او د الله تعالی د پیغمبر نو وړاندې کیدل د رښت الله تعالی د پیغمبر مخالفت وکي بس دغه ته به اشاره ده یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله مولان لکی گئی د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبرنا یعنی د الله د کتاب او د نبی علیہ السلام د حدیثونه واتقوا الله يركوي دي الله تعالى نه ان الله سميع يقين الله تعالى اوري تفسیر مدارک لیکری دی لما تقولون تاسی سوای اغه الله تعالی اوری علیم پوی دی الله تعالی بما تعملون تاسی کوم اعمال کوی پاغی بنی پوی دی او سچ وای نو اغه اوری مفسرین لیکری دی پدی آیات کی الله تعالی رد کړی دی پغه حاکم باندې اغه حاکم چې اغه خپل قانون جوړی چې قانون د الله او د الله تعالی د پیغمبر د طریقین خلافی د قران او د حدیث نه کوم قانون خلافی دی کی الله تعالی پاغی باندې رد کړی دی نو دغه سی په دی آیات کې رد دی په چا باندې چې ځان نه تحلیل او تحریم جوړی نو دی آیات کې رد دی په بدعتیانو باندې که هغه په عقیده کې بدعت جوړی که په اعمالو کې جوړی که په هر څه کې جوړی په ټولو باندې په دې کې رد دی خصوصا په جمهوریت باندې چې پاغي کې قانون جوړیږي د الله او د الله تعالی کتاب نه په خلاف باندې پاغي په دې آیات کې پاغي باندې رد دی واتقوا الله يركوي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی او ریستاسو خبر لر علیم پوی د الله تعالی استاس په عملونه باندې استاس په اعمال باندې الله تعالی پوی دا سورۃ الحجرات د سویل نه غواړي لکه څنګه چې وسه مونږ وایو مونږ مخکې دا یو ځل ویره تقریبا دو میاشتې تقریبا په دې باندې لګیدلې چې دا ویلې کیږي دا ډیر جې توضاحت غواړي دا یو آیات چې دی دا یو ورځ درس غواړي سړی په دې باندې درس وکړي اوس د رمضان مبارک درس دی نو په اختصار سره به ووایو صرف په دې الفاظو په دې معنا په مطلب باندې ځان پوه کړي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دویم ادب او مقصد په دې کې توقیر دی د صاحب شرعي تاسو ته چې چا په واسطه باندې شریعت راوړل شوی دی چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو د هغې عزت او احترام وکئ ستا د دین د حاصلولو چې کومه واسطه ده په هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم نو دغسې د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو ستا د دین د حاصلولو چې کوم ذریعه ده ستا استاد دی تا د قرآن وایي تا ته احادیث وایي د الله تعالی دین د تخی بس د هغې قدر احترام وکړه دا دویم ادب الله تعالی ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الذین آمنوا بیا راغلی تاسو داوی د ایمان کوي نو پرې ورستو حکم باندې عمل وکي لا ترفعوا اصواتکم موچ توي اوازونه خپل فوق صوت النبي پورته د اواز د نبی صلی الله علیه وسلم نه ولا تجهروا له او په زور باندې وینا مکوي هغه ته بل قول وینا کجهر بعضکم لبعض پشان د زور وینا د بعض تاسو باندې بعض نور ته ان تحبط اعمالکم اسنه چی برباد شي عملونه تاسو انتم لا تشعرون او تاسو باندې فویږي اسنه چ پنا پوي کی تاسو اعمال کړئ او تباہ برباد شي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مفسرین لیکلی دی چې اوازونه د څلور قسمه دي اواز چې تول د څلور قسمه دي بیخی په اختصار سره تویم یو طبعی تور باندې چې د انسان اواز اوچتی طبعی تور باندې لکه په صحابه کرامو کې یو صحابي دی ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنه هغه اواز ډیر زیات تیز وو نو مفسرینو دا هغه واقعیا بیا ذکر کړی د اختصار ادا دی کله چې دا آیاتونه نازل شول نو زید ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ هغه په کور کې کیناسته په ګټ کې جړای کوله څور دی وشولې نبی علیہ السلام هغه ونه لیده نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته کوم یو صحابي بچ نو نبی علیہ السلام بلغه پوښتنه کوله په ثابت ابن قیس ابن شماس نشته چې چرته وتلې نبی علیہ السلام صحابه کرامو لیږل وې کور کې معلوماتو کې چې چرته تلې نو کور کې وتخل کوي چې هغه خو کوټه کې ناست دی او جړه کې دا ډیر ورځې وشولي جاړي او بس پریشان دی خفه دی نبی علیہ السلام مالې راولې نبی علیہ السلام ورته وی وی ولې څه چل شوی در باندې کوم غم د باندې راغلی وی دا آیات نازل شوی دی الله تعالی وی چې ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون اس نه چې تاسو دا آواز د نبی علیہ السلام په مجلس کې اوچتا وای او تاسو اعمال تباشي الله پیغمبر زما خودم رغټ آواز دی زما اعمال بختل تباشي وینو نبی علیہ السلام تو نا وے دا خو طبعی طور باندې استواز چت دے نو یو هغه انسان چې داغه طبعی طور باندې داغه आवाज چت دے دویم علماء لیکلی دی مفسرینو یو انسان دا سره چې داغه आवाज طبعی طور باندې چت نه لري بلکې په بے پرواهی کې دا غفلت په حالت کې یو هغه आवाज پورته کې چې هغه مناسب نه وي او مجلس کې علماء کرام ناشتي لوی خلک ناشتي سپینګری ناشتي مشران ناشتي نو ته داسې په تیزه باندې اوازونه کې او داسې په تیزه باندې خبرې کې چې دغه مشرانو بې احترامي را دي پغې کې دغه علماء به احترامی را دی پاغي کی دا قسم هم نه دی. اگر کبدی کی توهین نه دی خلی کی نه علماء لیکلی دی داس عادت نیول دا هم چره ربطه پر ربطه باندې غنا جزواری تزی. نو دویم قسم आवाज سره چې आवाज اوچت کی غافل دی، لکه دا نه ګوري چې دا ما مخه تسپینګیر نه استه، بوډا نه استه، زوعی پدې، یا مزما مخه تعالیم نه استه، دا د نیکانو د لوی خلکو مجلس ته دا مشر دی، دا می امیر سیب نه استه وسله گیای په ډرک ټک باندې خندا دا واغې په مخ کې په زور زور باندې خبرې دی، لکه دی आवाज کته کدا بیا د بیره داسې مکوا، دا د آداب نه خلاف دی. درېم لیکل دي علما و درېم قسم आवाज او چتولی چا کو پر دی، هغه دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې څوک आवाज را پورته کی او مقصد پاغي کی د نبی علیه السلام توهین کولی، نو چا چې دغه کړی دی هغه بیا کوپر دی، هغه بیا بی دینی ده. دغه سی علماي کرام لیکلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې د نبی علیه السلام د وفات کېدو نو ورستو اخی کی بم आवाज نه اوچته، لکه هغه دوه کسان چې راغلی و مسجد نبوي کې هغه په زور باندې خبرې کوي. عمر رضی الله تعالی عنه ته کم ځین راغلی به موږ طائف نه راغلی بے کہ تاسو ردی کلی وین تاسو ته موست طریقه در خولی و چی خلق خلق څنګه سمای کاشدار ای تاسو ملمانه ای وی تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د منبر خوا ته ناسی په محراب کې ناسی او بیا په تیز زبانی خبرې کوي په جمعات کې کوي تاسو را چولی په تیز زور باندې خبرې کوي. سلورم قسم مفسرین لیکره دی چې هغه کلام د الله ته چی د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې باندې دا الله کلام بیانیږي، د نبی علیہ السلام خبرې بیانیږي او پاغي باندې خپل आवाज اوچتول. نو پسرین لیکلی دي چې دا هم حرام کار دی. دغه سیمه پسرین لیکلی دي کوم ذکر چې په اوچت आवाज باندې کیږي بغیر د غزاینو شریعت هغه اجازه نه کړي د امر کې داخل. ولا تجهر له بالقول دی دوانو کې فرق سره مخکې الله تعالی ویل چې لا تر په وسات کوم په قصوت النبی بیا وی ولا تجهر له، نو دوانو خو یو معنی ده. نو تاسو به داغی جواب ذکر کئ د دوانو کې فرق دار رفع الصوت چې دا عام دی که په وخت د خطاب کې وي او که بغیر د خطاب کول نه وي، او جهر په وخت د مخاطبی کې دی. نور ډیر شی پر کونو په سرین ذکر کړی. نو مانا دا شو چې رفع الصوت لا تر په واسوات کوم په قصوت النبی که تاسو نبی علیہ السلام مخاطب کوئ د خبرو په وخت کې او کنه هغه نه مخاطب کوئ خو لیکن په زور باندې ویناګانې مه کوئ. ولا تجهر له دا عند المخاطبه کله چې سره خطاب کوي خبرې سره کې نبی علیہ السلام ته مخامخ ناس دی، نو ډیر زیات په زور باندې مه مشغولېږ بلکې د آواز لښکته کا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا صوتکم موچ ته آوازونه خپل فوق صوت النبی پورته د آواز د نبی علیہ السلام نه. ولا تجهر له او په زور باندې وینا مه کوئ هغه ته که جهر بعضکم په شان د زور وینا د بعضې ستاسو باندې بعضین یو بل ته یو بل ته څنګه آوازونه کوئ او په زور باندې خبرې کوئ. د نبی علیہ السلام په مجلس کې داسې مه کوئ. سپینګیری د مشران دي د هغې په مجلس کې داسې مه کوئ. علما کرام ناست دي، مشران ناست دي، امیران ناست دي، مسؤولین ناست دي، لږ آواز کښته کړه دی کې د آداب او احتراماتو خیال وسات. دغسې د الله تعالی کتاب بیانیږي، د الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانیږي، خبرې مه کوه کنه قرار باندې هغې ته کښېنه. ان تحبط اعمالکم وسنه چې برباد شي عملونه ستاسو انتم لا تشعرون او تاسو پوهې نه لرئ نه پوهېږئ او اعمال بری تباه شوي. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله دی آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کوي اهل ایمان ته. او مفسرینو لیکلی دي حدیث ته بخاری کې راغلی دي وای کله چې دغه آیات نازل شو نو عمر رضی الله تعالی عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ډیر ورو خبرې کولې. کله به نبی علیہ السلام دا غینه دوباره پوښتنه وکړه په عمر سدی ویل لويته بیا وای ما وانه وریدل. دغه سید ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک راغلی دي کله چې آیات نازل شو چې आवाजونه مخکته کوي نو نبی علیہ السلام په مجلس کې به دومره په احتراماتو سره ناسو خبرې به کولې. نبی علیہ السلام به وانه وریدل. نبی علیہ السلام وتوی ته لک په زور باندې واچ دی واورم دا د صحابه کرام او هغه عمل په قران کریم باندې الله هغه ته بشارت ذکر کړي. ان الذين يقيننا كسان يغضون اصواتهم جكتكي اوازون خپل عند رسول الله در رسول الله صلى الله عليه وسلم په مخ کې تفسير مدارک لیکل تعظیم الله اواز زکه ختکړه لري چې نبی عليه السلام عزت او احترام ساتي په دل کې عزت او احترام دي. نو څوک چې چاته احترام لري دا غي په مخ کې په زور باندې ډيري خنداګاني یا دا غي په مخ کې ډيري خبري کول دا بیان کوي. او دا سوک چی بے احترام یعنی عزت مند نی او دا بل سڑے مت عزت مند نخ کاری نو بیا دا غی پمخ کی ډیر په زور باندې چغی وی اولائک الذین دا هغه کسان دی امتحان الله قلوبهم چی ازمیلی دی الله تعالی زنون دا غی لتقوا لفار دا پریزگاری یا امتحانا فمانا دا سپا کولو سر دی سپا کری دی الله تعالی زنون دا غی دا پار دا پریزگاری یا چون کری دی الله تعالی زنون دا غی دا پار دا پریزگاری دا غی زنون الله تعالی سپا ساتلی دی دا پریزگاری دا پار امتحان الذهب اصل کی ولی کی گدیتا کله چې سره زردا په اور کې واچولې شي او زرګره غصفه کې اخیره تلری کی نو څوک چې په دې آداب باندې عمل کوي دا غی زړونه الله تعالی ته قو پرېزګاری ته بالکل خالص کړی دي صفا کړی دي لکه سرنګ چې زرګر سره زر اور ته واچي هغه بالکل صفا کی لهم مغفرتون دیر پر بخنه دا اجر عظیم او ثواب دی لوی ان الذين ينادونک وس الله تعالی ذکر کوي زجر هغه کسانو ته چر دې مخ کې ادب لحاظ نه ساتي بعض خلق براغل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا بانڈو کی یکم خلق سیدل نبی علیہ السلام بکور کی آواز بیوتا کاؤ ملو منگ را غریز منگ دم را خوش سڑی را اوزا پا تیز بانی بیوتا چکے والی دا پیغمبر دے لگ دا آداب و لحاظ ساتا پا قلار بانی چرے آواز کوا لگ انتظار ہوکا بس بعض خلق دغس ہی چی بس یو منٹی ساری گینا بس دا منگ تعدید یار چی دمر تعدید نزکا نو دا ادب بد علماء سرم کې دا ادب بد خپل مشر امیر سیب سرم کې دا بد یو بل سپین روبی سرم کې چې هغه مصروف پدې ستا قاضی سیب دی نو لګ انتظار وک کنه اوس هغه کېږي چې مصروف پي او دس بکې یا به او دس ماتي یا په مانځ باندې ولاړ یا وډوډي خوري یا آرام کوي نو دس خونی تا بچره سلور غنټه به تا خوب کړی 15 غنټه وره خوب کړی په روزه کې به تا پروتي ورغلی کېږي چې هغه تہجد بے کڑی دا اللہ تعالیٰ یو نیک بند بے یا با درس بے کتلی دا شپی آغی تا بے شپر ان کڑی ناس بے تا وہ سرے درزا خیجی بس نو اللہ تعالیٰ دا آداب و لحاظ ساتی نو سوک چی آداب لحاظ نساتی اللہ تعالیٰ غی تا زجر ورکی ان اللذین یقننا کسان ینادون کا جاوادون کی تاتا می ورائی الحجراتی ورستو دا دیوالون نشاتر کوٹون آکتر هم لا یاقلون دیر دا دیون عقل نلری دا بے عقل خلق دی اللہ تعالیٰ دا خو بے عقل انسان دے لگ سوچ پی کرو کا خیر دے داسې تپوس وکا د ملګری نه پښتنه وکا د بل گاونډی نه تپوس وکا چې زر پلانی سره ملاوی کم څوخ کې وزګاری څوخ باندې راوځي نو د سیو اندازو ته جوړه کنه بس دا غي وخت بم ضایع نشي او ستا وخت بم ماسی ضایع نشي ولی که تلاړ شي مخ ته ناسې ته نو درې غنټې بیا ته انتظار کې کنه بس هغه برته وای چې بس ته انتظار کو نو ته بیا وای چې زه انتظار نه کوم خو ټیم معلوم کو بس په ټیم باندې ورشه نو بعضې خلک براغله نبی صلی الله علیه وسلم ته بیوازونه کول وی بس راوزه وی منگ راغلی نا وقت ری پنگمان نی اللہ تعالی وی ولو انہم صبروک چرده خلکو صبر کرده وی حتی تخرج ایلیهم تردی پوری جترا و تلی وی دیو تلکان خیرل لهم دا با غور و دیو دا پارا دیلی غوروالی نمرات سشده تفسیر مداری کوئی غور دان چی اللہ دیلو اللہ تعالی دیر روپی ورکی یا تبول روپی ورکی لکان خیرل لهم پی دینیم دا دا دین پا اعتبار سر دیر غور خبر و دیو در اللہ با تاجر ورکده و ثواب بیوت ورکده تو دیو جنہ تفسیر مدارک دے رہے ہو بہترین خبر لکھلی دا آغوی الصبر مرن لا يتجرعه الا حرن وی صبر چھ دے دا دیر تریخ گٹ دے خدا سوک تیرہ ولیشی چھ آزاد انسانی کامل آزاد انسان چھ دے آلہ تیرہ ولیشی بعض خلق چھ دے دے صبر نلہ گٹم نشی کولے او بعض خلق دوم را صبر لے اللہ تعالیٰ ورکڑے بس کتو تو وی چھ رہے ہو دو گھنٹے صبر کوز وزگاری گم بس وی دری گھنٹے وکیرم سمشکل خونہ داری کن نو د نبی علیہ السلام خواته او باج صحابه کرام راغله انتظار وکاو پدې کې به ورسته رشوله پدې کې چې هفته به انتظار وکاو پدې کې به ګنټه دو ګنټې انتظار وکاو الله وی د ستار دین د پاره ډیره پیدا منه ده نو ډیره تادی مکو خیر ده الصبر مر لا يتجرعه الا حر صبر ډیر تریخ شه ده خدا خور تیرول شي بل څوک نشي تیرول چې کامل آزاد انسان او صحیح عقلی پکې نو هغه بیا صبر کوي دیده که مپسرین یو نکته ویلی دا بیگام یو تفسیر کیو کتلا وسر تا حوالن دا معلوم چکم تفسیر کیو دا تخرج الیهم لپا ذکر شوید دیده که اللہ تعالی دیسین دیده چه حتی تخرج تردی پوری جتر آوزی بلکی الیهم ویلی دی نو پا دیکی اشاره شولا یو بل حکم تا بکی اشاره شولا اغدار چه تا پا کور کی دن نی او تر کور نر آوزی خولی کن میلمانو تا نی راوتی چه دا کم تال راغلی دی اس تبل شرط روانی کنا ختم دے تاغیل روانی اس راغلی دی ملمانا غا پا اجرہ کناس دینو بیاوام صبر کئی و تو ایز ختم لزم تاسو کینی در آزم دسی بوتا ہے زکر الیہیم کنا تا خود دیو دپار نی راوتا ہے تا خود بل مقصد دپار راوتا ہے نو با دیوانی با بیام گیلا نکی دیو لگیلا ندپکا اللہ تعالی دوم را صبر باو کی چی تا دیو تراوزی نو ته خو دیو ته نه راوته، ته خو بل چا بل طرف په مقصد باندې راوته، بل طرف ته روانې. بس دسې ورته وایي زه ستاسو لپاره نه یم راوته، زه چېرته روان وم وروره، تاسو انتظار به وکړئ، زه راځم، صرف ملاقات یې بس وایي، راځئ دې ځای کې بلک ملاقات وکړو دوه درې منټې. ہاں کہ جرگی مارا کی دے سر کہ نہ نور خلق تو خراوت ہے دا نور دا پارا تبل طرف تر روان نہ گی تلاڑ چھ بس دیو تو وای رور زستا پنیت نہیں راوت بل ٹیم کی ویرا چھ خیر حتا تخرج الیہم کی دی دی تے اشارہ لکان خیر لون دا فائدہ من او دیو دا پارا پ اعتبار د دین سرا والله غفور رحیم اللہ تعالی دے وخن کہ ان کے رحم کہ ان کے دا آداب اللہ پ قران کی ذکر کر دا دون بہترین آداب دی پدی بن چھ عملی نو بیا خلق بم نہ پکی گن اس کے چا سر دی ملاقات ہونا کہ وزر پلانی خواله تلی ملاقات مون سره ونه کیا ملاقات یو که خلی کین بس دو منټه وو بس روانو نو خروانو خو روانو خو سر پر نو راوته کنه غره بل چر پر راوته بس لاړ دګر علماء او ته دی داعیان او ته د الله تعالی نیکان بندگان چې بده ډیر تکلیف یې غیته تاریخ پل یو ټیم یغه یو ګنټه غزه یو سر پر مقرره کړی هغه ته ونی سیاسي پالتو نو دا سې کول نه دی پکار لکه سرنګ چې نبی علی سلام سره داسې ادا پکارو پکاردار چې علماء سره هم د آداب وکړل شي ځکه هغه د دین داعیان دي یا ایه الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین د کې الله تعالی درې مدب ذکر کړي په دې مخ کې آداب باندې اتحاد جوړ شوی دی نو فاسقان او چغل خور خلک چې ستاسو د اتحاد او اتفاق خراب وي نو چغل خور انسان او تا ته چې دا وړی راوړی کوي نو دا غي خبره به دلیل ما معنا تحقیق وکا تحقیق چیرې وک معاشره وړی روغی لکه مثلا یو سړی راشي تا ته وایا چې پلانی هوتا ته کندلی کړی دی بدره ډیره ته ویلی دی ته ود د سیسې وکم تا ته یو کندل کړی دی یا نه کړی او ته تل سوکی نو هغه بل یو خبره تا ته وکی مثلا ستا بدی ویلی دا پتا باندې بهتان لګول دی بس تب سر ٹوپک رواخ لے بس کے نہیں ہوتا جدا پر لار باندھ راضی کرنا نہ ٹوپک تلاس کا وما لیکن انتظار ہو کا تحقیق ہو کا کہ دے شدہ تا تو چدا دیو جنا علماء ذکر کر دی من نم علی کا نم من کا چاچی سوک چی تال راوڑی دا چاچو غلی نو پدی بانیم تو بوشستان ممتش اوڑی تال چی رشا خبر راوڑی دے پدی بانیم تا اعتماد مکوا لیکن سرنگی چی تال بل خبر راوڑی دے کہ دے شی چستانم سوی سی دا بل لوی سی دا نو دا شیطان دے دا دو پمنت کی ورانے را ولدی کہ لگا تحقیق کر اللہ تعالی تحقیق چری وک لار شغ اورور تر سی وای دا تا تا چا خبر را ولدی سی تو وای اورور را چلا شو لاس نیونی سا ورش تما ترغی پ مخ کی وک سی ویل دی یا وای ها دا موبایل می ترا وک سبدی کی طریقہ ریکارڈنگ وک زی بیا مرگری تا ورم دو تو مچ دما تا دا خبر کڑی دا وللا کتا تے یو خبر وکلا تو بی وبا سی سلی ونے ما او تو اورور ما تے مکو بی تحقیق خبر ما تے مکو وس مفسرین لیکلی وای دا واقعہ دا ولید رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی گ دا دغه لپاره د یو قوم سره ورانه و او بیا چې راغی ایمان راوړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی گ زکات تی راوړه بس نبی علیہ السلام او توی یو صحابی در لګم تاسو زکات راغون کی تاسو زکات ورکه یغله و کله چې دا صحابی لال نو اغا خلق د استقبال لپاره راوتی او چې دا نبی صلی الله علیه وسلم عامل دی یعنی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام را لګل دی د غرفاره زکات در غونډول لپاره نو خو د دې لپاره تلی اغا د استقبال لپاره راوتی و ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنه اغا چې کله اغا خلق کولی د نو د سره خو مخکې دښمنی تیر شوی و د خیال چې دا په ما پسې راوتی ما وجنی بس زر راغی نبی علیه السلام ته وی اغه دین اسلام پرې خیر او زی وجل مې له پخورو من متزان نخلص نبی علیہ السلام تحقیق وکړ او ته مخ استقبال تر او تیوی دا واپس شو څه چل شوی دی مو په سرینو لیکری دی علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک لیکلی دی او په دې کې اجماع ده چې در دې مبارک نازل شوی دی اگر که زموږ استادانو په دې باندې فرت کاوی دا خبره صحیح نه ده وې ځکه چې په دغه روایت چې ابن کثیر ذکر کړی دی او نورم په سرینو ذکر کړی دی سند متصل نه دی نو صحابی په مبارکی وړي صحابی دومره چې تغټ غلطی کوله ولې هغه تحقیق نشو کولای څه زمونږ استادان به چې دا مو وای ها دا آیات عام دی بس هر چا چې رته ته خبر راوړل د تحقیق دغه یو کا ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه او نهایه کې ذکر کړی دی الله تعالی د دې په صحت باندې پوهیږي دی چې دا حدیث صحیح دی او کنه دی صحیح په الله تعالی تر دې علم نه مونږ تر دې علم نشته او دغه سی ابن العربی فعل عواصم والقواسم کې دغه په تعلیق باندې بیارت کړی دی وې دا روایت چې دا صحیح نه دی او دغه سی ولید رضی الله تعالی عنہ ته پاسق ویل دا به دلیل خبره ده که چرته هغه دا کار کړی نو بیا هم اجتهادی خطا غ کړی ده نو هغه ته بیا هم پاسق ویل وای دا صحیح نه دی بہرحال تاسو بوای تاسو مخکې ما ویلی العبره لعموم اللفظ لا لخصوص سبب کدا د هر چا په باره کې نازل شي نو اعتبار اغل نه ورکړل کې چې دا دغه په باره کې نازل شو دی بلکې العبره لعموم اللفظ بس هر چا چې تا ته به دلیل خبر راوړل دا دغه په باره کې هغه چې هر څوک دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان جاکم فاسقون کراوړی تاسو ته یو ګناګار سړی بینه بین یو خبر ستا په باره کې نو په تبینو تحقیق کوي دا غي ان تصیبوا قوما حسنا چې ورسوي تاسو یو قوم ته تکلیف به جهالتین پنا خبرې سره دا غي سره جنگ وکي فتصبحوا نو شی به تاسو سوال علامه فعلتم نادمین په کار باندې کړی تاسو پیمانه نو چې سوال پی بیا پیمانه کیږي نو دا وسنه تحقیق وکړه نو تاسو په سړی پسې لاړل چې تا ماته دې ویلې دي نو بیخی دا پوډریانو قصه وتی نه جوړوي پوډریانو چې چرسیانو چرسوس کل پوډر بیا وی چې دغه دې پسې مالټي خوړلی ونه دا بډی رځه ته خبره یاره وای مالټي کم دی وای ځان نو باغ نال کو کنه بیا پسې خرو خیر دی وای راځي چې نالې کو بس نالې ک و یاره هغه یو وته و چې نالو خو سینه چې پلاني سړی ځامل ولا بیا راځي وای نه نشی راتللی ولا الک هغه ډېر شیطانان دی راځي ولا روان شو سړی دروازه وټکول سړی راوته اته خیر خو به وس چل شو دی و استاد ځامن ناجی په مخزم مالټي شو کې وسس مالټي کم ځای کړي مړه وي کسی مکه خو دا په مخ راځي زموږ مالټي شو کې نو چې بیا دغه وی چې د چرسیانو خبرې د بنګیانو خبرې دغه نو چې ورستو بیا ته په سړی په سلاړ شي دغه سره کې جنگ سره کې هغه ته چې تا په مفسدا ویلې دي هغه ته چې ورور یې اسبات ثبوت راوړل کم ځای کې ما ویلې ده خا بیا به سره چل کې نو چې ورستو بیا ته شرمېږي بې عزت کېږي پیمانه کېږي په خپل خبر باندې ټوپک دې سیوړې ده نو چې ورستو په پیمانتیا کې خداول نه تحقیق وکړنه په قران باندې به عمل هم راشي او مشکل هم رانه شي د دو قومونو په منځ کې اختلاف هم رانه شي دوه کسانو په منځ کې پتوس به علا ما فعلتم نادمین نشی به تاسو په خپل کلوب باندې پیمانه وعلموا پوه شي وس د تحقیق به څنګه کوه نو نبی علیہ السلام موجود دی نبی علیہ السلام نه دی موجود ک نبی علیہ السلام موجود دی دغه په واسطه باندې تحقیق وکیا هغه ته فیصله وړاندې کیا یا د الله تعالی پیغمبر ته دغه سي دغه احادیث او تو قران ته پیش کیا مسله راغله بس هغه ته پیش کیا وعلموا پوه شي ان فیکم رسول الله پتاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی لو یطیعکم کچره دی تعبی شي او تاسو خبر او منی پی کثیر من الامر په ډیرو قانون کې لعنتم نو تاسو په تکلیف کې پریوځي لعنتم درې سمانه دا تفسیر مدارک معنا کړی دا لو وقعتم فی الجهد والهلاکی نو تاسو پریوځي په ډیر مشقت کې او په هلاکت کې نو پیغمبر بس تاسو تابعداری نه کوي بلکې تاسو ور پیغمبر تابعداری کوي نن سبا عموما دا سیدا مونږ او تاسو دین د خپل ځان تابع کو مونږ وای کدا دین د سیونه دا وړه راخوا نه ته د دین تابع شه دین د خپل ځان د خواهشاتو من تابع کو بلکې تر دین تابع شه پدې کې پیدا دسته ولیکن الله لیکن الله تعالی حبب الیکم الایمان محبوب کړی دی خو کړی تاسو ته ایمان وزینه او خیسته کړی دی ډول کړی دی دغه په قلوب کې بذرونو تاسو کې د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام بذرونو کې الله تعالی ایمان خیسته کړی او کرره الیکم الکفر او بد ښکارا کړی دی تاسو ته کفر او فسوق او گناهونه او عصیان او نافرمانی د درې ورنه کې فرق ته وګورئ ښه کفر خو انکار کول دی طاعت الله تعالی او د طاعت د نبی علیہ السلام نه دغه کفر دی او فسوق نو مراد چې غټ گناهونه دي او دا عصیان نه مراد واړه گناهونه دي بس در دې فرق شو نور پر کوم علماء ذکر کړی دي کوپر کوپر د انکار کول د الله تعالی د احکاماتونه او دا فسوق نه مراد گناي کبیره ده او دا عصیان نه مراد تیرې گناي صغیره ده بس د مؤمن مسلمان صفت داري کوپر بوته بدخکاری واړه گناه غټه گناه ده بوته بدخکاری اولایک هم الراشدون دا کسان دي خاص دي او کامیاب دي تفسیر مدارک لیکلي دي چې راشدون چاته وای کوم خلکو ته اغه ډیره بهترینه خبره لیکلې ده وای الراشدون راشد ویل کیږي الراشد الاستقامت الرشد الاستقامت على طريق الحق مع التسلب فيه مع التسلب فيه چې په حق باندې کلک پاتې شي او په هغه کې کلک یبه استقامت په وکی او کلک هم پکې استقامت وکي او په حق باندې ټینګ پاتې شي تر مرګ پورې دته ویل کیږي رشد دته ویل کیږي کامیابی اولایک هم الراشدون دا کسان دی کامیاب دي چې استقامت وکي په حق باندې او بیا په غیبه نه تر مرګ پورې ټینګ پاتې شي بس ته ویل کیږي رشد فضل من الله د وجد مهربانی د الله تعالی نه او نعمت د وجد نعمت د الله تعالی نه پدې کې اشاره شول چې دا مخ کی صفاتونه دا د انسان په زور باندې نه حاصلېږي بلکې دا د الله تعالی مهربانی ده او د الله تعالی نعمت ده والله علیم الله تعالی په دې حکیم حکمتونو والا ده وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا دی آیات کې الله تعالی څلورم ادب ذکر کړي پس اورانه جوړ شو چا چغلی وکړل او دوه مسلمانانو په منځ کې اختلاف راغی دوه کورنۍ او دوه قومونه په اختلاف باندې ورغلل نو په داسې نه کوي لکه بعضې وخت کې چې خلق څه کوي نوکونه ورته ترنګنۍ کوي وای بس وای چې ښه جنګرم شي په پوله باندې ورته کښېني بس وای وسې تماشه کوي وسې تماشه کوه بس نه نه الله تعالی وای ته مؤمنې مسلمانې د دوو په منځ کې اختلاف راغې دا درېمګړی ورشي که نه دی په منځ کې روغ او کوي دا خو ستاسو ورونه دي دا خو ستاسو ورونه دي او دغه دو مسلمانان چې دي هغه هم په خپل منځ کې ورونه دي نو داسې مه کوئ چې هغه یو ته ورځئ تیزه وایي هغه بل ته بل ورځي هغه یې تیزه یې او د مسلمانان تباهي په دې باندې وکوئ دوه کسان په منځ کې اختلاف راغی ورشي جوړه وکوئ دې لپاره چې دا مسلمانان په خپل منځ کې ورنه شي وایین توای پتانې من المؤمنین او که چېرته دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتدلو جنګ وکړي په خپل منځ کې فاصلې وبینهما نسول هو کوي روغ وی کې د هغې په منځ کې فان بغت احداهما علی الاخرى نو که زیاتې کوه یوې ډلې په بلې باندې نو فقاتلوا التي تبغي نو بیا جنګ کوئ دغه ډلې سره چې هغه زیاتې کوي حتی تفیع الی امر الله تر دې پورې چې هغه راوګرځي پیسرې د الله تعالی ته نو فان فاعت که راوګرځېدله پیسرې د الله تعالی ته نو فاصلې وبینهما نو بیا صلح وکوي د هغې په منځ کې بالعدل په انصاف سره واقسطو انصاف کوئ یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره دی دی که الله تعالی دغه ویل فقاتل التي تبغي دوه ډلې دي جنگ کوي د مسلمانان په خپل منځ کې استاد ته ښه پته ولګېدله ښه کله دې د علاقه دې د خرته معلومات دي چې دا یو په ناحق باندې دی اگر که ستا ورور ولې نه دی دا بل سره ودرېږه خو ستا ورور دی پلار دی خدا په ناحق باندې دی کنه او هغه بل یو په حق باندې دی نو کوم یو چې په حق باندې دی د هغې سره ودرېږئ درې مظلوم سره ودرېږئ درې ظالم سره مه ودرېږئ د ظالم سره مه ودرېږئ حتی تفیع الی امر الله مفسرینو لیکلی دي تفیع فیعونو ویلی کېږي اصل کې په عربۍ کې سوري ته نو په دې کې کلام دی اصل کې تشبیح ده په کې اصل کې ځان پرې پوهه کړئ ډېر مزیدار تشبیح مفسرینو ذکر کړې ده فیعون ویلی کېږي سوري ته نو دا قتال د مؤمنانو مسلمانانو په منځ کې دا داسې ده لکه ګرمي چې او حکم د الله او حکم د الله تعالی د پیغمبر او د دې په منځ کې دا فیصله داسې ده لکه څرنګه چې د ګرمۍ په موسم کې یو مزیدار سوری یو هغې ته خلک کینی دا خو آرام دی کنه په فی اون کې فی اون سوری ته ویلی کېږي فی نو دا ګرمي د مسلمانانو په منځ کې دا جنگ کول داسې دي لکه یو ګرمي ده سخته او تا ته په هغې کې د الله او د الله د پیغمبر په دې حکم باندې فیصله کول داسې دی لکه تا ته چې په ګرمۍ کې یو سوری میلاو شي نو آرام به میلاو شي دوی ته کنه نو دا ګرمي یې ختمه کړه د دیو دا اور چې بل شوی دی په منځ کې نو دا ختم کړه نو دا څه تره والا آرام تیره والا هغه آرام سره د الله او د الله د پیغمبر په طریقه او ته فیصله وکړه چې ستاسو دواړو په دغه راغلی مشکل راغلی راشي چې د الله حل کړو حتی تفیع الی امر الله تر دې پورې چې راوګرځي فیصلې د الله تعالی ته چې هغه آرام دی نو فان فات که چېرته دی راوګرځېدل فاصلې وبینهما نو صلح وکړئ د دوی په منځ کې بالعدل په انصاف سره واقسطو انصاف کوئ ان الله یحب المقسطین یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المقسطین علی منابر من نور یمین العرش چاچی انصاف کړی نو دغه د قیامت په ورځ باندې به د عرش نه خی طرف ته په منبرونو درنا باندې ناسی د رڼا منبرونو به چوکۍ به درنا نه به جوړی شوی او په هغې باندې به د مؤمنان مسلمانان ناسی چاچی انصاف کړی چاچی انصاف کړی خپکی ګمنه یو نیمه خبره او پکې کوه د اصلاح د پاره او زه زما د خبرو مقصد دا نه چې زه یو کس ټارګټ کوم زه ته دا ویم خو د اسلام په خاطر باندې به عمومي خبره کې نن سوا د مسلمانانو جرګې ته دو مسلمانانو په منځ کې ورانه راشي نو دا به زنډۍ زنډۍ چې زره روغ رانه شي چې ما ته کې یو پنځه شپږ ګډان خو خلکو چې حلال کې کنه چې دوی پنځه شپږ ګډان نه یې حلال کړي غریب سړی دی بیخ بنیادې لویسته په ځمکه باندې لانجه راغلې ده نو د پنځه شپږو ګډانو د هغې ځمکه نه ده او تا چې دی یو دې ته غوایي وخوړه او څلور دې ته ګډان وخوړه ته مسلمانې دا تا انصاف وکړه کور روډۍ وخوره او توی د ماسپښین نه وروسته مونږ درځو جرګه به زمونږ د ماښامه پورې او مونږ له چې صرف به مونږ له یخې اوبه راکړي مونږ دا وسکو سهار دې چای وسکه بس و توی د غرمې پورې به زمونږ جرګۍ بس دا خبره به خلاصوي نن سبا د مسلمانانو انصاف منصاف نشته دی په دې کې چې انصاف وکړو ښه راته دا پته راه چې دا سړی په ناحقه باندې دی او دا په حقه باندې دی بیا دغه ناحقې سره ودرېږي ولې دا مې د ترور زوی دی دا مې د تره زوی دی دا مې تره دی دا مې ورور دی الله تعالی وایي واقسې تو انصاف نه کار واخلئ که انصاف مو که الله به درسره مینه وکړي او که ظلم زیاته موکه نو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د مؤمن مسلمان یو لوی زمکه په ظلم زیاتی سره واغستله تر د ومی زمکه پورې به دا د قیامت پر ورځ باندې دار د غاړې ته واچول شي او دا به تویل شي دا سوړه یو بوجه شګه مونږ وړل شي چرته یو دو منه تیګه مونږ وچتول شي چرته خپل ځان نه شي د ومی زمکه پورې دینه چې هر جوړ کړل شي ستا غاړې ته واچول شي نو بیا به دې سره وسکو مونږ تاسو نو انصاف کوي چې چرته هم سپینګری جرګی لزی یا نور مخاورس خلکې د قوم جرګی لزی حق خبر انت کې وکي کته پک امریکا نشي کولای حق خبره ځان ته عذر پیش کوي زنه شم درته د جرګی لزنه درځم بیا وته دا وای چې وروره مار دغه مکو زستاسنه په جرګو باندې ستنه ز غډانو دغه نخرم ما کور روړی خوړلې بستا به وکم په هغه کلی کلار شر بل چکرم المشه دا د پښتنو د مسلمانانو وطن دی تعالی ارسو ډوډۍ درکول شي د دغه جرګی والا ډوډۍ لمزه دا حق خبر بیا خلک ځکه نش کوله چې هغه درې غډان لمانه تی خوړلې نه چله مخری بیا هغه کته بیا رښتیا نشي ویللې چله د باندې اخري خامه خدا ته بیا حق خبر ته پای کې نشي کوله ته په جیب کې ځان لره کور نه ډوډۍ وی سو هغه ته اخره وایزل لوس پیسې لکومه چې تا ته پسترو کې بیا اشاره نه کوي څنګه غلم کې خو دې خبره و نه کړله بیا ود د لم اشاره برته نه کوي بیا ته اشاره وکړه چې ما خپل ککوړ راوړې وغه می خوړلې دي زه حق خبره کوم که وجنی می مړ می که بس دغه خبره ده خدا حق خبره ده قصر دار لکوم مسلمانانو کې په معاشره کې دا شی نشته لري مسلمانان زکه تباہ و برباد دي مسلمانان په دې باندې غرق شول چې دغه حالت دغه کارونه شروع کړل او جرګه بیا یو ځل جرګو کې سیرلې وخوړه یار نن نه کیږي زمام څه کار دی کور نه ټلیفون کړی دی بس خان سی و ملک سی و بل سپینګری اوس د قومي مشر چری غه پاسې د سبب نه بل ابتلا بیا را شو هغه بیا غرق بل ابتلا چری بیا رښه دیرش کسان بوتلر بیا دی غرق بل ځل چری بیا نه پدې کې کلونه تیر شې مسلمانانو غه مالم تباشي عزت هم تباشي وختونه هم تباشي واقسطو ان الله يحب المقسطين الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي ولې کې ډیر خو عمل ته ضرورت واقسطو انصاف کو ان الله يحب المقسطين یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوتن دا علت د لپاره د ما قبل د مسلمانانو په منځ کې اصلاح زکو کوي چې د مسلمانانو ورونه دي الله وی اصلاح زکو کوي چې د خصا ورور دی الله بنده د خصا ورور دی ته تی انما المؤمنون یقینا د مؤمنان اخوتن دا ورونه دي تفسیر جلالین لیکلی دي څنګه ورونه دي دا خدای یو ابی دادان نه دی پیدا نو غلی کلی اخوتن په دین دین مراد چې دینی ورورولی تی مراد ده دستا د دین ورور دی دستا د کلمی ورور دی دستا د قران ورور دی تا چې په کوم الله باندې ایمان راوړل د پم راوړل تا چې کوم قران منل دی هغه دم منل دی تا چې کوم پیغمبر منل دی هغه دم منل دی دستا دینی ورور دی نو ولی دا غمال ته بڑی وهل دی په حق باندې ولولی پیسې نه کی انما المؤمنون یقینا مؤمنان چې دی خوتون دا ورونه دی یو بل سره فاستو بین اخویکم نروغ را ولید دی ورونه پمیند کی وتق الله یرکوید الله تعالی لعلکم ترحمون دی رپارجی تاسو باندې رحم وکړلی شئ.